lesen aus Gottes Wort aus 4. Mose 32. Przeczytamy z 4. Księgi Mojżeszowej, 32 rozdział. Die ersten 5 Verse. Pierwsze 5 wiersze przeczytamy. A synowie Rubena i synowie Gada mieli wiele stad bardzo licznych. Gdy tedy zobaczyli ziemię Jazer i ziemię Gilead, uznali, że okolice te nadawały się na pastwiska dla stad. Przyszli więc synowie Gada i synowie Rubena i rzekli do Mojżesza i do Eleazara, kapłana, i do książąt zboru tak. Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Heszbon, Eleale, Sebam, Nebo i Beon. Ta ziemia, którą Pan podbił na oczach zboru izraelskiego, to ziemia nadająca się na pastwiska dla bydła, a słudzy Twoi mają właśnie bydło. I mówili dalej, jeśli znaleźliśmy łaskę w oczach Twoich, to niech ta ziemia zostanie nadana na własność Twoim sługom. Nie każ nam więc przeprawić się przez Jordan. Vers 7. 7 wiersz. Dlaczego odwodzicie serca synów izraelskich od przeprawienia się do ziemi, którą Pan im dał? Und vers 20 bis 22. I 20 do 22 wiersza. I rzekł do nich Mojżesz, jeżeli tak postąpicie, jeżeli pociągniecie zbrojnie przed Panem na wojnę i każdy zbrojny z was przekroczy Jordan przed Panem, aż wypędzi on swoich wrogów przed sobą i ziemia ta zostanie podbita w obliczu Pana i dopiero potem wrócicie, to będziecie niewinni wobec Pana i wobec Izraela, a ta ziemia stanie się waszą posiadłością przed Panem. Wir haben zu Beginn dieses Lied gesungen, mir ist wohl in dem Herrn. Na początku zaśpiewaliśmy tą pieśń, błogo mi w Panu jest. Wir wollen das ein wenig als Überschrift über diesen Vormittag nehmen. Moglibyśmy te słowa postawić jako tytuł tego poranka dzisiejszego. Wir sind auf unserem Weg hier über diese Erde einem Ziel entgegen. Na tej ziemi idziemy pewną drogę wobec konkretnego celu. Und es gibt eine Möglichkeit, dass es uns auf diesem Weg wohl geht, dass wir Frieden im Herzen haben. Jest jedna możliwość, aby na tej drodze było nam błogo i abyśmy mieli rzeczywiście pokój w sercu. Dass wir Freude haben in dem Herrn Jesus. Żebyśmy mieli radość w sercu naszym, radość w Panu Jezusie. Und das ist, wenn wir mit ihm durch das Leben gehen. I to jest właśnie tylko możliwe wtedy, kiedy idziemy z nim tą drogą. Und wir kennen unser eigenes Leben. Ale znamy nasze własne życie. Wir wissen, dass es viele Gefahren gibt. Wiemy, że istnieje wiele niebezpieczeństw. Dass sich Dinge zwischen unseren Herrn und uns stellen können. Że są rzeczy, które nieraz stają między nami a między Panem. Dass wir unser Interesse nicht mehr so ganz auf ihn richten. Że nasze zainteresowanie nie tak bardzo już skupia się wtedy na Panu. Und dann geht es uns vielleicht äußerlich gut. I wtedy może tak być, że zewnętrznie, cieleśnie dobrze nam się powodzi. Aber in unseren Herzen ist uns gar nicht wohl. Ale wewnętrznie, w sercu naszym w ogóle nie jest dobrze. Und es ist der Wunsch, dass der Herr sein Wort benutzt, um uns wieder nah und eng zu verbinden mit ihm. I dlatego jest to życzeniem Pana, aby używać słowo swoje, żeby nas znowu przybliżyć blisko Niego. Wir haben jetzt aus Kapitel 32 gelesen. Und es ist ein trauriges Kapitel. Teraz czytaliśmy z tego 32 rozdziału, jest to w rzeczywistości bardzo smutnym rozdziałem. Wohin wollte Gott sein Volk bringen? Dokąd Bóg chciał zaprowadzić swój lud? Er wollte sie nach Kanaan bringen. Chciał zaprowadzić ich do krainy Kanaan. Das war das Land, das von Milch und Honig fließt. To był ten kraj opływający mlekiem i miodem. Und sie sollten auf dem Weg durch den Jordan in dieses Land kommen. I droga do kraju prowadziła przez rzekę Jordan. Aber jetzt gab es 2,5 Stämme. Ale tutaj widzimy teraz 2,5 plemienia. Sie wollten nicht über den Jordan ziehen. Którzy nie chcieli przejść przez Jordan. Gott hatte seinem Volk auch schon Sieg gegeben auf dem Weg in dieses Land. Bóg podarował ludowi swojemu już zwycięstwo, kiedy szli w kierunku tego kraju. Wir haben gestern gesehen, dass dieser Kampf gegen Midian nötig war. I wczoraj widzieliśmy na przykład, że była konieczna na przykład ta walka przeciwko Midianitom. Dieser Kampf war deshalb nötig, weil das Volk in eine Verbindung zu den Midianitern eingegangen war. I ta walka dlatego była konieczna, ponieważ lud wstąpił w pewną relację z Midianitami. Das wollte Gott nicht. Ale Bóg tego nie chciał. Aber weil sie es getan haben, war der Kampf nötig. Ale ponieważ to uczynili, z tego powodu była konieczna walka. Wenn wir unseren Weg in Absonderung von der Welt gehen, jeśli my osobiście kroczymy naszą drogę w odłączeniu od świata, dann erleben wir das Glück der Gemeinschaft mit dem Herrn. To wtedy doświadczamy szczęśliwą społeczność z Panem. Aber wenn wir schlechte Verbindungen eingehen, ale jeśli w życiu naszym wstępujemy w bardzo złe relacje, dann ist Kampf nötig, um wieder frei zu werden. To wtedy konieczna nastaje się walka, aby opuścić te złe relacje. Gott kommt uns auch dann in Gnade zu Hilfe. Bóg nawet wtedy w łasce swej nam pomaga. Aber eigentlich ist das nicht der Kampf, für den wir unsere Energie bewahren sollen. Ale tak w rzeczywistości mówiąc, to nie jest ta walka, w której Pan chciałby, abyśmy inwestowali naszą siłę. Und wenn wir unser Leben in Gemeinschaft mit dem Herrn und in Trennung von der Welt leben, bo jeśli nasze życie prowadzimy w społeczności z Panem i w odłączeniu od świata, dann haben wir Energie, den Kampf zu führen, den wir eigentlich führen sollen. To wtedy mamy tą siłę, aby prowadzić tą właściwą walkę. Und das ist dieser Kampf, um die geistlichen Segnungen zu genießen. Jaka to jest walka? To jest walka o zdobycie błogosławieństw duchowych. Das ist der Kampf in Kanaan. To jest ta prawdziwa walka w kraju Kanaan. Das möchte Gott seinem Volk schenken. Właśnie to Bóg chce podarować ludu swojemu. Und er möchte uns heute reich und glücklich machen im Genuss der geistlichen Segnung. I on chciałby nas ubogacić i uszczęśliwić w posiadaniu tych duchowych błogosławieństw. Nun waren diese zweieinhalb Stämme zufrieden mit dem Land vor dem Jordan. Ale co tutaj widzimy? Te 2,5 plemienia zadowoliły się tą krainą przed Jordanem. Warum kamen sie eigentlich überhaupt auf die Idee, sich dieses Land zu wünschen? Dlaczego w ogóle wpadli na ten pomysł, żeby akurat tą część kraju sobie zachować przed Jordanem? Wir haben in Vers 1 gelesen, sie hatten viel Vieh in gewaltiger Menge. Czytaliśmy w pierwszym wierszu tego rozdziału, że posiadali wiele stad, bardzo licznych. Das war materieller Segen. To znaczy dla nas, mówiąc dzisiaj, to był materialne błogosławieństwo. Den hatte Gott auch geschenkt. Bóg owszem podarował im to. Und das, was Gott uns schenkt, das dürfen wir in Dankbarkeit und Freude annehmen. I to, co Bóg nam daruje, to wdzięcznie i szczęśliwie możemy przyjmować. Wir haben einen so gütigen Gott. Ponieważ posiadamy bardzo dobrotliwego Boga. Paulus schreibt das an Timotheus in 1. Timotheus 6. Paweł pisze to do Tymoteusza w pierwszym liście do Tymoteusza, 6. rozdział. Es ist ein Gott, der reichlich darreicht zum Genuss. Jest to Bogiem, który obficie daruje ku pożytku. Und wenn er uns etwas schenkt, dann dürfen wir es dankbar annehmen. I kiedy on nam czegoś daruje, to wdzięcznie możemy to przyjmować. Aber wir erkennen auch die große Gefahr. Ale zauważamy równocześnie też wielkie niebezpieczeństwo z tym związane. Die Gefahr, dass wir die materiellen Dinge, die Gott uns gibt, die er uns schenkt, dass sie uns abziehen. Mianowicie to, że materialne dary, które Bóg nam daruje, odciągają nas od Pana. Dass sie unser Interesse für die himmlischen Dinge rauben. Mianowicie, które zabierają nam zainteresowanie wewnętrzne w tych duchowych sprawach. Dass sie uns die Zeit und die Energie stehlen. Że kradną, rabują nas z tych, z tej wewnętrznej energii oddaniu. Wenn man die Geschichte der Gläubigen auf dieser Erde ein wenig anschaut, jeśli tak odrobinę spojrzymy na historię chrześcijaństwa tu na tej ziemi lub wierzących, dann beschämt es uns. To jest to bardzo zawstydzającą historią. Zeiten, wo es äußerlich nicht gut ging. czasy, w których zewnętrznie okoliczności bardzo nie sprzyjały duchowemu rozwoju, wo vielleicht sogar Verfolgung war, gdzie może nawet doświadczali prześladowanie, waren Zeiten, wo sich das Evangelium ausbreitete. To właśnie w takich czasach Ewangelia w szczególny sposób się rozmnażała. Das waren Zeiten, wo es geistliches Wachstum gab. To był czas, gdzie w szczególny sposób był widoczny duchowy rozwój. Was taten denn die Zerstreuten in der Verfolgung in der Apostelgeschichte? Co czynili ci rozproszeni w tym prześladowaniu, o których czytamy w Dziejach Apostolskich? Sie verkündigten das Wort. Oni głosili słowo. Und so konnte es wachsen. I tak mogło się rozkrzewiać. Aber Zeiten, wo es äußerlich gut ging, ale w czasach, gdzie właśnie zewnętrznie było rzekomo dobrze, waren oft Zeiten, wo es geistlicherweise Rückschritt gab. To były właśnie czasy, gdzie duchowy widzimy rozwój wstecz. Das muss nicht so sein. Tak nie musi być. Gerade aus diesen Stämmen gab es auch die Töchter Zelofkats. Na przykład szczególnie z tych dwóch i pół plemień byli ci córki Zelofhada. Sie ließen ihr Interesse für das Land nicht weniger werden. U nich widzieliśmy to, lub widzimy to, że ich zainteresowaniu w tym kraju Kanaan nie pomniejszyło się. Aber diese zweieinhalb Stämme, die suchten sich ein Land aus, das gut war für ihre vielen Tiere. Ale właśnie te dwa i pół plemienia, oni szukali taki kraj, który był dobry dla ich stada. Sie sahen dieses Land und in Vers 4 haben wir gelesen, es ist ein Land für Vieh. I czytaliśmy właśnie w czwartym wierszu, że w ich mniemaniu była to kraina dobra dla tego stada. Dann sagen sie, wir wollen nicht über den Jordan ziehen. I dlatego powiedzieli, nie chcemy przejść przez Jordan. Mose ist darüber sehr traurig. Mojżesz bardzo się zasmucił z tych słów. Erzürnt sogar. Nawet się zgorszył. Dann erinnert diese zweieinhalb Stämme an das, was fast 40 Jahre vorher geschehen war. I przypomina im to, co stało się prawie 40 lat temu. Da hatte das Volk schon einmal gesagt, wir wollen nicht in das Land. Już wtedy lud powiedział do Mojżesza, nie chcemy przejść przez Jordan do krainy. Und was war die Folge? I jakie były skutki tych słów? 39 Jahre Umweg in der Wüste. 39 lat musieli krążyć po pustyni. Wir könnten es für uns sagen, 39 Jahre, in denen es kein geistliches Wachstum gab. Można by powiedzieć 39 lat bez duchowego wzrostu. Damals in 4. Mose 14, da war es Unglaube. Wtedy w 14. rozdziale tej czwartej księgi było to rzeczywiście niewiara. Sie glaubten nicht, dass Gott die Feinde austreiben konnte. Nie wierzyli w to, że Bóg był w stanie wypędzić wrogów z kraju. Und hier in 4. Mose 32, da ist es der materielle Besitz. A tu w 32. rozdziale powodem, że zwątpili, nie była niewiara, lecz posiadłość materialna. Beides kann uns abhalten, diese geistlichen Segnungen im Himmel zu genießen. Obydwie rzeczy, niewiara i posiadłość materialna, mogą nas powstrzymać, aby cieszyć się z duchowych błogosławieństw. Mose stellt das diesen zweieinhalb Stämmen vor. I Mojżesz właśnie tą myśl przedstawia tym dwoma i pół plemieniom. Aber dann sagen sie, Mose, wir wollen ja mit unseren Brüdern über den Jordan ziehen und kämpfen. I wtedy oni mówią, ale Mojżeszu, my chcemy przecież przejść z twoimi braćmi i walczyć z nimi w kraju. Wir wollen ja mithelfen, die Feinde aus dem Land zu vertreiben. Chcemy pomóc, aby wypędzić tych wrogów. Aber wir selbst wollen dann zurückkehren und hier unser Erbteil haben. Ale po walce chcielibyśmy wrócić znowu przed Jordan i tutaj wziąć w posiadanie ten kraj. In Vers 20 haben wir gelesen, was Mose darauf antwortet. W 20. wierszu czytaliśmy, co Mojżesz odpowiedział. Er sagt mit anderen Worten, wenn ihr das so macht, dann ist es in Ordnung. Innymi słowy mówi do nich, jeśli tak uczynicie, to w takim razie będzie to w porządku. Eine Sache fällt uns hier auf. Jedna rzecz nam podpada. Als die Töchter Zelofkats zu Mose mit ihrer Bitte kamen. Kiedy te córki Zelofhada przyszli do Mojżesza z swoją prośbą. In Kapitel 27. W 27. rozdziale. Da kommen sie auch zu Mose und zu dem Priester und sie bringen ihre Bitte vor. To wtedy oni też przyszli do Mojżesza i do kapłana, przedkładali swoją prośbę. Und bevor Mose eine Antwort gibt, i zanim Mojżesz odpowiedział, befragt den Herrn. Najpierw zapytał Pana. 27, Vers 5. 27 rozdział, 5 wiersz. Mojżesz przedłożył ich sprawę Panu. Und dann kann er eine Antwort geben, die dem Willen des Herrn entsprach. I wtedy mógł odpowiedzieć w taki sposób, jak było to zgodne z wolą Bożą. Davon lesen wir hier in 4. Mose 32 nichts. A tu w 32 rozdziale o tym nic nie czytamy. Wir lesen nicht, dass Mose den Herrn befragt. Nie czytamy, że Mojżesz zapytał Pana. So geht Mose ein auf diesen Vorschlag dieser zweieinhalb Stämme. I tak Mojżesz zgodził się z tą propozycją tych dwóch plemion. Das ist der Grund dafür, dass diese zweieinhalb Stämme ihr Erbteil vor dem Jordan, außerhalb des Landes, bekamen. I to jest właśnie powód na to, że te dwa i pół plemienia otrzymali posiadłość przed Jordanem. Was lernen wir daraus in der geistlichen Anwendung für uns? Co uczymy się z tego duchowo? Gott zwingt keinen Menschen zum Frieden, zum Glück, zum Segen. Bóg nikogo nie zmusza do szczęścia i wewnętrznej radości. Gott möchte gerne Segen geben. Bóg owszem chce podarować błogosławieństwo. Gott möchte echte Freude und wahres Glück geben. Bóg chce podarować prawdziwą radość i szczęście. Aber er zwingt uns nicht dazu. Ale nie zmusza nas. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni. Aber er zwingt niemanden. Ale nikogo nie zmusza. Er lädt ein. Zaprasza, owszem. Er sagt, komm zu dem Herrn Jesus. Mówi, przychodźcie do Pana Jezusa. Ich möchte dich gerne reich segnen. Chciałbym cię obficie błogosławić. Ich habe einen Platz im Himmel für dich. Mam miejsce dla ciebie w niebie. Nimm doch diese Rettung an. Przyjmij to zbawienie. Und Gott macht es dem Menschen so einfach wie möglich. I Bóg rzeczywiście ułatwia człowiekowi sprawę. Komm, nimm, trink dieses Wasser des Lebens umsonst. Mówiąc te słowa, na przykład... Bierz, pij z tej wody darmo. Aber der Mensch muss kommen. Ale człowiek z siebie musi też przyjść. Und wie ist es bei dem Gläubigen? Jak jest z wierzącym? Gott sagt, ich habe Schätze für euch, die sind so gewaltig, das könnt ihr gar nicht begreifen. Bóg też do nas mówi, ja mam takie potężne skarby, które nie jesteście w stanie nawet pojąć. Ich habe euch reich gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Już teraz was obficie błogosławiłem wszelkim duchowym błogosławieństwem. Ich habe euch alles geschenkt zum Leben und zur Gottseligkeit. Wszystko wam podarowałem dla życia i pobożności. Ich lade euch ein, sozusagen an meinen Tisch. Innymi słowy mówiąc, zapraszam was do mojego stołu. Aber er zwingt uns nicht. Ale nie zmusza nas. Er wünscht, dass wir seine Einladung annehmen und seinen Segen genießen. On pragnie, abyśmy przyjęli to zaproszenie i cieszyli się z tego błogosławieństwa. Ich möchte das gerne anhand von zwei Beispielen deutlich machen. Chciałbym tą myśl teraz tak utwierdzić lub udowodnić za pomocą dwóch przykładów. Ein Beispiel aus dem Alten Testament. Jeden przykład z Starego Testamentu. Und ein Beispiel aus dem Neuen Testament. I przykład z Nowego Testamentu. Das Beispiel aus dem Alten Testament, das kennen wir gut. Przykład Starego Testamentu wszyscy dobrze znamy. Es sind Abraham und Lot. To jest Abraham i Lot. Da kam auf einmal diese Frage, es geht nicht, dass wir zusammenbleiben. Najpierw szli razem i nagle nastało to pytanie, nie możemy już iść razem, Abraham i Lot. Streit zwischen den Hirten war der Auslöser. Ponieważ nastały spory pomiędzy pasterzami Abrahama i Lota. Und dann gibt es die Entscheidung. I wtedy nastaje pewna decyzja. Wie entscheidet Lot? Jak decyduje się Lot? Genauso wie diese zweieinhalb Stämme. Tak właśnie dokładnie jak te dwa i pół plemienia. Er sah dieses Land vor Sodom. Zobaczył tą krainę dookoła lub przed Sodomy. Und es gab da viel Gras, gutes Weideland für die Tiere. I tam, tak patrząc na pierwszy widok, było wiele dobrej trawy i pola dla zwierząt. Das wollte Lot haben. I właśnie to Lot chciał wziąć w posiadanie. Und dann wählte er diese Ebenen von Sodom. I wtedy wybrał te niziny Sodomy. Und was sagt uns das Neue Testament? A co mówi nam Nowy Testament? Petrus schreibt uns das. Piotr pisze na ten temat. Lot war ein Gläubiger. Pisze, że owszem, Lot był wierzącym człowiekiem. Er hatte eine gerechte Seele. Posiadał sprawiedliwą duszę. Aber war Lot ein glücklicher Gläubiger? Ale czy Lot był szczęśliwym wierzącym? Nein, dort in Sodom quälte er seine gerechte Seele. Nie, słowo mówi nam, że tam w Sodomie dręczył swoją sprawiedliwą duszę. Und Abraham? A Abraham? Abraham wählte die andere Richtung. Abraham wybrał drugą stronę. Es war ein Land, das sah nicht so attraktiv aus für den Menschen. To był kraj, który nie wydawał się taki atrakcyjny dla ludzkiego oka. Aber als Abraham diese Entscheidung getroffen hatte, da hatte er eine Begegnung. Ale kiedy Abraham podjął tą decyzję, to najpierw miał pewne spotkanie osobiste. Eine Begegnung mit dem Herrn. Miał spotkanie z Panem. Und der Herr sagt, mach dich auf, Abraham. I Pan mówi do Abrahama, wyrusz. Zieh durch dieses ganze Land. Przejdź przez całą krainę. Dir schenke ich das. Tobie daruję ten kraj. Reicher Segen Gottes. Obfite błogosławieństwo Boże. Was sagt der Herr Jesus im Matthäus-Evangelium? A co Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dążcie najpierw za Królestwem Bożym i sprawiedliwością Jego. Szukajcie do Królestwa. Richtet euch aus nach dem, was ich euch geben möchte. Ukierunkujcie się w myślach waszych według tego, co ja wam daję. Und dann sorge ich für euch. I wtedy ja będę o was dbał. Ich gebe euch alles, was ihr braucht. Wszystko wam podaruję, co potrzebujecie. Aber ihr sollt die Entscheidung treffen. Ale wy musicie podjąć decyzję. Die Prioritäten in eurem Leben richtig setzen. Ustanowić priorytety w odpowiedniej kolejności. Ich werde euch reichlich segnen. I wtedy obficie was pobłogosławię. Ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Teraz drugi przykład z Nowego Testamentu. Wir lesen aus dem zweiten Timotheusbrief. Przeczytamy z drugiego listu do Tymoteusza. Da haben wir den Apostel Paulus. Tam znajdujemy Pawła, apostoła Pawła. Und dann haben wir den Demas. I znajdujemy Demasa. In Kapitel 4, Vers 10. Czwarty rozdział drugiego listu do Tymoteusza, 10 wiersz. Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki, Kresent do Galacji, Tytus do Dalmacji. Paulus war im Gefängnis. Paweł znajdował się w więzieniu. Äußerlich gesehen in sehr schwierigen Umständen. Patrząc na zewnętrzne okoliczności, to było to bardzo trudne. Demas, der war, wo war er hingegangen? Nach Thessalonik? Demas war nach Thessalonik gegangen. Demas poszedł w przeciwnym razie do Tesaloniki. Wahrscheinlich ging es ihm da äußerlich gut. Może zewnętrznie patrząc, w porównaniu do Pawła, dobrze mu się powodziło. Aber wie war, sah es im Inneren aus? A jak wyglądało we wnętrzu jego sercu? Paulus muss sagen, Demas hat mich verlassen. Paweł musiał powiedzieć ze smutkiem, Demas mnie opuścił. Er liebte mehr diese Welt. Bardziej umiłował ten świat. Und Paulus? A Paweł? Er lebte im Gefängnis. Der Herr aber stand mir bei. On znajdował się w więzieniu, ale mógł powiedzieć słowa, Pan był ze mną. Und ist klar, wer von beiden der glückliche war. I myślę, że dla nas wszystkich jest to jasną sprawą, kto był bardziej szczęśliwy. Wer konnte singen, mir ist wohl in dem Herrn. Kto mógł zaśpiewać tą pieśń, błogo mi? Demas? Demas? Lot? Czy Lot? Nein. Nie. Aber Abraham und Paulus. Nie, ale Abraham i Paweł mogli zaśpiewać. Sie erlebten es, mir ist wohl in dem Herrn. Oni doświadczyli te słowa, błogo mi w Panu jest. Das ist die große Lektion hier in unserem Kapitel. To jest ta wielka lekcja, którą uczymy się właśnie w tym naszym rozdziale. Ich möchte gerne die Entwicklung zeigen. Chciałbym teraz pokazać rozwój tej historii. Die zweieinhalb Stämme wählen dieses Land vor dem Jordan. Te dwa i pół plemienia wybierają więc ten kraj przed rzeką Jordan. Wir lesen einen Vers aus Josua 22. I do tego przeczytamy słowa z Księgi Jozuego, 22 rozdział. Josua 22, Vers 19. 22 rozdział, 19 wiersz. Vers in der Mitte. Empört euch nicht gegen den Herrn. Empört euch nicht gegen uns bis zum Ende. 19 wiersz od połowy. Lecz nie podnoście buntu przeciwko Panu, nie podnoście też buntu przeciwko nam, wznosząc sobie ołtarz oprócz ołtarza Pana, Boga naszego. Und ein Vers aus 1. Könige 22. I wiersz z pierwszej Księgi Królewskiej, 22 rozdział. 22. 22, Vers 3. Pierwsza Księga Królewska, 22, trzeci wiersz. To też król izraelski rzekł do swoich dworzan, czy wiecie, że do nas należy Ramot Gileacki? My jednak zwlekamy z odebraniem go z ręki króla aramejskiego. In Josua 22 haben wir gelesen. W księdze Jozuego, 22 rozdziale czytaliśmy, dass es durch das Verhalten dieser zweieinhalb Stämme Schwierigkeiten im Volk Gottes gab. Że właśnie przez to postępowanie tych dwóch i pół plemienia były trudności w ludzie izraelskim. Durch Gottes Gnade konnte die Sache noch einmal geklärt werden. Przez Bożą łaskę ta sprawa mogła być uregulowana. Aber das Verhalten dieser zweieinhalb Stämme führte zu Schwierigkeiten. Ale to postępowanie tych plemion doprowadziło do trudności. Und in 1. Könige 22, a w pierwszej Księdze Królewskiej, 22 rozdziale, da haben wir gelesen, dass dieses Gebiet, dort wird gesagt Ramot Gilead, czytaliśmy, że ten rejon, który nazwany jest Ramot Gileadzki, es ist das gleiche Gebiet, das diese zweieinhalb Stämme besitzen wollten, to jest i był właśnie ten rejon, który był posiadłością tych dwóch i pół plemion, das ist zuerst in die Hand der Feinde fiel, że w pierwszej kolejności wpadło w ręce posiadania wrogów. Der König von Syrien hatte es weggenommen. Ponieważ król syryjski odebrał im ten kraj. Das ist die Entwicklung. Taki właśnie jest rozwój. Am Anfang stimmt Mose noch zu. Na początku Mojżesz jeszcze zgodził się z tą propozycją. Dann gibt es Schwierigkeiten im Volk Gottes. Potem następnie nastają trudności. Und dann ist das Land weg. A później kraj się usunął, stracił. Das ist die Entwicklung, die in den Herzen anfängt. Taki jest właśnie też rozwój, który w naszych sercach się zaczyna. Aber wenn wir nicht umkehren in unseren Herzen, dann bleibt es nicht dabei. Ale jeśli w sercu naszym nie powrócimy do Pana, to pozostanie w takim stanie. Das ist sehr, sehr ernst. I to jest właśnie bardzo poważne. Auch im Leben von Lot sehen wir das. To samo widzimy też w życiu Lota. Lot wurde noch mit Not gerettet. Z wielką biedą i trudnością Lot był zbawiony. Aber was war mit seiner Frau? Ale co stało się z żoną jego? Was war mit seinen Kindern? Co stało się z jego dziećmi? Das ist eine ganz, ganz ernste Botschaft. To jest bardzo poważne przesłanie dla nas wszystkich. Wenn wir anfangen, im Herzen abzuweichen von dem Herrn, jeśli my w sercach naszych zaczynamy oddalać się od Pana, dann geht es vielleicht noch eine Generation gut. To może przez jedną generację jeszcze jakoś tak dobrze się nam powodzi. Aber in der nächsten Generation wird man die traurigen Folgen sehen. Ale już w następnej generacji skutki te smutne będą widoczne. Da lesen wir noch einen Vers aus 2. Könige 20. Jeszcze przeczytamy z drugiej Królewskiej 22 rozdział. Da gab es diesen gottesfürchtigen König Hiskia. Znajdujemy tam tego bogobojnego króla Hiskiasza. Er hat in seinem Leben viele Glaubenstaten vollbracht. On wiele dobrych dzieł przez wiarę wykonał. Viel Treue gezeigt. Ukazał wiele wierności. Aber am Ende seines Lebens, ale na końcu swego życia, da hat das Abweichen in seinem Herzen begonnen. Zaczęło się oddalenie się od Pana. Und wieder war es der Reichtum seines Hauses. I znowu powodem tego oddalenia było bogactwo domu swego. Als der König von Babel zu ihm kam, kiedy ten król babiloński przyszedł do niego, da zeigte Hiskia ihm alle Schätze seines Hauses. Wtedy Hiskiasz dumnie pokazał mu wszelkie bogactwa domu swego. Aber ins Haus des Herrn führte er ihn nicht. Ale do domu Pana nie zaprowadził go. Wir merken, wie sich bei Hiskia die Prioritäten verändert hatten. Zauważamy, jak zmieniły się kolejności i ważności w jego życiu. Und dann sagt Gott ihm durch den Propheten Jesaja. I dlatego Bóg musiał mu powiedzieć przez proroka Izajasza: Hiskia, alle diese Schätze, die du dem König von Babel gezeigt hast, die werden alle weggeführt. Hiskiaszu, drogi, wszystkie bogactwa, które otrzymałeś ode mnie i pokazałeś temu królowi, będą ci odebrane. Aber wann würde das geschehen? Ale kiedy to nastanie? Nicht zu Lebzeiten Hiskias. Nie w czasie życia Hiskiasza. Und dann sagt Hiskia einen erschütternden Satz. I wtedy Hiskiasz wypowiada bardzo wstrząsające zdanie. Wir lesen Vers 18 und Vers 19 in 2. Könige 20. W 20 rozdziale drugiej Księgi Królewskiej czytamy 18 i 19 wiersz. A z Twoich wnuków, którzy od Ciebie będą pochodzić, z Ciebie zrodzonych wybiorą niektórych, aby zostali pod komorzymi w pałacu króla babilońskiego. Wtedy Hiskiasz rzekł do Izajasza: dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś. Pomyślał bowiem: czemu nie, wszak za moich Za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo. Hiskia war zufrieden, wenn es Frieden in seinen Tagen geben würde. Hiskiasz był zadowolony, jeśli po prostu był jeszcze pokój w czasie swojego własnego życia. Hätte nicht das Schicksal seiner Söhne ihn ins Gebet treiben sollen? Czy nie los, który czekał na jego własnych synów, nie powinien go pędzić do modlitwy przed Pana? Hätte es ihn nicht zurückführen sollen zu seinem Gott? Czy ta wiedza o tej przyszłości nie powinna go przyprowadzić z powrotem do Boga? Und wir wollen uns das klar machen. Wir haben eine Verantwortung für eine nachkommende Generation. I to powinniśmy też mieć przed naszymi oczyma, że my mamy osobistą odpowiedzialność za następną generację. So sagt Paulus seinem Freund und Bruder Timotheus. I tak Paweł właśnie mówi te słowa do swego przyjaciela i brata Tymoteusza. Was du von mir gehört hast, co ode mnie usłyszałeś, das vertraue treuen Leuten an. To przekazuj wiernym sługom. Und diese treuen Leute, die sollen wieder in der Lage sein, es weiterzugeben. A ci wierni słudzy znowu mieli być w stanie przekazać to następnym wiernym sługom. Aber diese Treue, die ist nötig. Ale właśnie wierność była konieczna. Wir gehen jetzt noch zu 4. Mose 33. Powróćmy teraz i przejdźmy do 4. Księgi Mojżeszowej, 33. rozdział. Wir lesen die ersten beiden Verse. Przeczytamy pierwsze dwa wiersze. Oto postoje synów izraelskich, którzy wyszli z ziemi egipskiej w swoich zastępach. Pod wodzą Mojżesza i Arona. Na rozkaz Pana Mojżesz spisał miejsce ich wymarszu w pochód. To zaś są ich postoje według miejsc ich wymarszów. Dann lesen wir noch Vers 50 bis Vers 56. Jeszcze 50 do 56 wiersza. Na stepach Moabu, nad Jordanem, naprzeciw Jerycha, przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, gdy przeprawicie się przez Jordan do ziemi kananejskiej, to wypędzicie przed sobą wszystkich mieszkańców tej ziemi i zniszczycie wszystkie podobizny ich bogów, zniszczycie wszystkie ich posągi ulane z metalu, spustoszycie wszystkie ich święte gaje na wzgórzach. Potem obejmijcie tę ziemię w posiadanie i zamieszkacie w niej, gdyż dałem wam tę ziemię, abyście ją wzięli w dziedziczne posiadanie. A weźmiecie tę ziemię w dziedziczne posiadanie przez los według rodzin waszych, liczniejszemu dacie większe dziedzictwo, mniej licznemu dacie mniejsze dziedzictwo i co komu przypadnie przez los, to będzie jego. Według plemion waszych ojców otrzymacie dziedzictwo. Ale jeżeli nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi, to ci z nich, którzy pozostawicie, będą jak ciernie dla waszych oczu, jak kolce w waszych bokach. Będą was uciskać w ziemi, na której się osiedlicie. Wtedy uczynię wam to, co im zamyślałem uczynić. Wenn wir das Kapitel ganz lesen würden, jeśli byśmy w całości przeczytali ten rozdział, dann würden wir vielleicht denken, das Kapitel ist ein wenig langweilig. To pomyślelibyśmy może, że trochę nudny ten rozdział jest. Es werden uns ganz viele Orte genannt. Bo przedstawione nam jest wiele pojedynczych miejscowości. Und wir können gar nicht so richtig etwas damit anfangen. I tak właściwie nie możemy nic nauczyć się z tego rozdziału. Aber dieses Kapitel ist überhaupt nicht langweilig. Ale wiecie, ten rozdział wcale nie jest nudny. Es ist ein sehr schönes Kapitel. To bardzo piękny rozdział. Wir haben den Anfang gelesen. I czytaliśmy początek tego rozdziału. Der Herr, der beauftragt Mose, diese Reise des Volkes aufzuschreiben. Pan dał Mojżeszowi to zlecenie, aby spisać przebieg podróży tego ludu izraelskiego. Mose schreibt diesen Weg genau auf mit jeder Station. Mojżeszu, napisz ładnie tą drogę zgodnie z wszystkimi pojedynczymi stacjami, przez które przechodziliście. Und er tut das nach dem Befehl des Herrn. I uczynił to zgodnie z rozkazem Pana. Was zeigt uns das? Co nam to pokazuje? Der Herr kennt genau unseren Weg. Pan dokładnie zna drogę naszą. Er kennt jeden Schritt. On zna każdy pojedynczy krok. Und er interessiert sich dafür. I interesuje się każdym krokiem. Er lässt das aufschreiben. On spisuje to, można powiedzieć. Er vergisst nichts. Nie zapomina niczego. Und das macht uns glücklich. I to bardzo nas uczyni szczęśliwymi. Wie viele Menschen sind jetzt hier in diesem Raum? Ile tu jest osób w tym pomieszczeniu? Gott weiß jeden Schritt von jedem Einzelnen. Bóg zna każdy pojedynczy krok wszystkich nas osobiście. Hat sogar die Haare auf unserem Kopf gezählt. Czytamy w Słowie Bożym, że nawet policzył ilość włosów na naszej głowie. So interessiert sich Gott für die Seinen. Tak bardzo Bóg interesuje się tymi, którzy należą Jemu. Das gibt uns großen Trost ins Herz. To daje, bardzo pociesza nasze serca. Und wieder sagen wir, mir ist wohl in dem Herrn. I znowu możemy zaśpiewać, błogo mi. Er wacht über mir. On czuwa nade mną. Aber wir sehen auch, dass wir unseren Weg so einrichten wollen, wie es Gott gefällt. Ale widzimy też, że z tym związane jest to, żebyśmy ustanowili nasze życie według tego, co Panu się podoba. Wenn er doch jeden Schritt weiß, jeśli On i tak zna każdy krok naszego życia, dann wollen wir gerne Schritte tun, die ihm gefallen können. To chcielibyśmy przecież czynić takie kroki, jakie Jemu się podobają. Ich möchte noch gerne drei Verse dazu lesen. Przeczytam jeszcze dodatkowe trzy wiersze do tego tematu. Zunächst mal einen Vers aus 5. Mose 2. Najpierw z 5. Księgi Mojżeszowej, z 2. rozdziału. Piąta Księga Mojżeszowa, 2 rozdział, 7 wiersz. Gdyż Pan, Twój Bóg, błogosławił Cię w każdym dziele rąk Twoich. Wiedział o Twojej wędrówce po tej wielkiej pustyni. Przez 40 lat był Pan, Twój Bóg z Tobą, a niczego Ci nie brakowało. Der Herr kannte den ganzen Weg seines Volkes durch die Wüste. Pan znał całkowitą drogę swojego ludu przez pustynię. Und mehr noch. Ale znał nawet i więcej. Er ist jeden Schritt bei ihnen gewesen. On każdy krok czynił razem z nimi i był przy nich. Und mehr noch. I jeszcze więcej. Er hat ihnen alles gegeben, was sie brauchten. Podarował im wszystko, co potrzebowali. Einen zweiten Vers aus dem Propheten Malachi. Jeszcze drugi wiersz z proroka Malachiasza. Aus Kapitel 3, Vers 16. Z trzeciego rozdziału. 16 wiersz, jest to strona 1020. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Da war eine schwierige Zeit im Volk Gottes. W ludu izraelskim był bardzo trudny czas. Aber es waren solche da, die gottesfürchtig waren. Ale byli tam tacy, którzy byli bogobojni. Und sie hatten Gemeinschaft miteinander. I ci mieli społeczność między sobą. Und sie unterhielten sich. I rozmawiali ze sobą. Und der Herr sah sie. I Pan widział ich. Und dann hat er es aufgeschrieben. I wtedy spisał wszystko. Gott vergisst keine Treue, die er bei den Seinen sieht. Dlaczego? Bo Bóg nie zapomina żadnej wierności, którą spostrzega w naszym życiu. Und dann noch einen Vers aus Psalm 56. Jeszcze jeden wiersz z Psalmu 56. Psalm 56, Vers 9. Mein umherirren zählst du, lege in deinen Schlauch meine Tränen, sind sie nicht in deinem Buch? 9. wiersz. Tyś policzył dni mojej tułaczki, zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czy nie są spisane w księdze Twojej? Der Herr kennt unsere Wege. Pan zna nasze drogi. Wenn es uns manchmal vorkommt wie ein Umherirren, jeśli nawet nam się nieraz wydaje, jakobyśmy błąkali się, er weiß unsere Wege. To jednak On zna nasze drogi. Und er sieht auch unsere Tränen. I widzi też nasze łzy. Und auch diese nicht vor ihm vergessen. I nawet te łzy nie są zapominane. Er hat sie aufgezeichnet. On wszystkie pojedyncze spisał. Gott muss nichts aufschreiben, damit er es nicht vergisst. Oczywiście Bóg nie musi nic spisywać, aby nie zapomnieć. Aber er will uns deutlich machen, dass er wirklich nichts vergisst. Ale chce nam po prostu obrazowo uzmysłowić, że On nic nie zapomina. Und keine einzige Träne ist vergessen. I ani jedna łza nie jest zapomniana. Das macht uns sehr, sehr glücklich. Bardzo nas to uszczęśliwia. Vielleicht ist jemand hier, der muss einmal nachts weinen. Może między nami jest ktoś, który nieraz w nocy musi płakać? Niemand sonst sieht das. Może nikt z nas tego nie widzi. Keiner ist da, der ihn tröstet. Może nie ma nikogo, który go pociesza. Aber einer sieht jede Träne. Ale jest jeden, który widzi każdą łzę. Und er möchte seine Hilfe geben. I chciałby podarować swoją pomoc. Das ist unser Herr. To jest nasz Pan. Wir können wirklich singen, mir ist wohl in dem Herrn. Rzeczywiście możemy zaśpiewać tą pieśń, błogo mi. In den Versen 3 und 4 wird noch einmal der Auszug aus Ägypten beschrieben. Teraz w naszym rozdziale w czwartej Księdze Mojżeszowej w trzecim i czwartym wierszu jest opisane wyjście z Egiptu. Die Verse 5 bis 15 beschreiben so das erste Jahr des Wüstenzuges. 5 do 15 wiersza opisują nam pierwszy rok tej wędrówki. Die Verse 16 bis 37 beschreiben 38 Jahre und 5 Monate. Wiersz 16 do 37 opisują 38 lat i 5 miesięcy wędrówki. Und die Verse 28 bis 49. A wiersze 28 do 49. Die beschreiben die letzten 7 Monate der Wüstenreise. Opisują ostatnie 7 miesięcy tej wędrówki przez pustynię. Und dann wiederholt Gott noch einmal in diesem letzten Abschnitt seine Absicht für sein Volk. I tak Bóg potem jeszcze raz powtarza ten ostatni odcinek tej die Absicht Gottes für sein Volk, sein Ziel. Opisuje jeszcze raz swój cel, który miał ze swoim ludem. Er möchte sie über den Jordan in das Land bringen, Vers 51. A ten cel, o którym czytamy w 51. wierszu, jest ten, że chciał przeprowadzić ich przez rzekę Jordan. Das passt so gut zu Kapitel 32. To bardzo dobrze łączy się z 32. rozdziałem. Wenn auch zweieinhalb Stämme zurückbleiben. Nawet jeśli 2,5 plemienia zostały wstecz, Gott gibt sein Ziel nicht auf. To jednak Bóg nie puszcza swój cel, swój zamysł. Der Jordan ist der Todesfluss. Jordan to jest obrazowo mówiąc taka rzeka śmierci. Er spricht von dem Tod des Herrn Jesus. Mówi o śmierci Pana Jezusa obrazowo. Und wir lernen, wir sind mit ihm gestorben. I uczymy się z tego przejścia przez Jordan to, że my umarliśmy wraz z Chrystusem. Und so wie der Jordan in das Land bringt. I tak jak przejście przez Jordan prowadził lud do kraju. So dürfen wir verstehen, mit Christus gestorben. Tak obrazowo na nas patrząc, znaczy to, że my z Chrystusem umarliśmy, aber auch mit ihm auferweckt. Ale wychodząc z rzeki, pokazujemy też, że z nim zmartwychwstaliśmy. Wir gehören zu einer neuen Schöpfung. To znaczy, należymy do nowego stworzenia. Und wir haben geistliche Segnungen in dem Himmel. I posiadamy duchowe błogosławieństwa w niebie. Und damit möchte Gott uns beschäftigen. I właśnie tymi błogosławieństwami Bóg chciałby nas zająć. Dazu ist es nötig, dass wir erstens die Feinde austreiben. Co do tego jest konieczne? Po pierwsze to, aby wypędzić wszystkich wrogów w kraju. Das ist Vers 52 am Anfang. Znajdujemy to w 52. wierszu. Dann ist es nötig, dass wir den Götzendienst ausrotten. Następnie konieczne jest to, aby wytrącić i wytracić wszelkie bałwochwalstwo z kraju. Diese beiden Punkte zeigen uns, was wir in unserem Leben wegtun müssen, um diese geistlichen Segnungen zu genießen. Więc te dwie rzeczy pokazują nam obrazowo, co my musimy usunąć z naszego osobistego życia, aby służyć Panu. Und dann ist es aber auch nötig in Vers 53, dass wir dieses Land in Besitz nehmen. Ale końcem końców konieczne jest też to, żeby wziąć w posiadanie tą ziemię. I to czytamy w 53. wierszu. Gott beschreibt uns diese Segnung in seinem Wort. Bóg opisuje nam właśnie te błogosławieństwa tego kraju w słowie swoim. Und dann lesen wir sein Wort. I czytając słowo jego. Dann studieren wir es. Studiując je. Damit wir es besser verstehen, was er uns zeigt. Lepiej rozumiemy, co on nam opisuje. Und so nehmen wir es in Besitz. I właśnie w taki sposób, duchowo mówiąc, bierzemy naszą ziemię w posiadanie. Und dann zeigt Gott uns in Vers 54. A w 54. wierszu Bóg nam pokazuje, er hat für jeden einen Teil, że dla każdego osobiście ma pewną część tej ziemi. Und je größer der Stamm war, desto größer war auch das Teil im Land. I im większe było plemię, tym większa była część tego kraju. Gott hat uns heute nicht nur einen Teil geschenkt. Bóg dzisiaj nie podarował nam tylko pewną część. Er hat uns jede geistliche Segnung geschenkt. On nam wszystkim podarował wszystkie błogosławieństwa. Aber wir können lernen, je mehr wir uns damit beschäftigen. Ale możemy się nauczyć to, że im więcej się tymi błogosławieństwami zajmujemy, und je mehr wir geistlich wachsen, i im bardziej wzrastamy duchowo, desto mehr Freude und Genuss haben wir an diesen Segnungen. Tym bardziej cieszymy się i radujemy z tych błogosławieństw. Je größer der Stamm, więc, tak mówiąc, im większe jest nasze plemię, desto größer das Gebet. Tym większe staje się też ta część. Und Gott lädt uns ein, wachs darin. I Bóg zaprasza nas, wzrastaj w taki sposób. Um diesen Genuss und diese Freude immer größer werden zu lassen. Aby powiększać radość i pocieszenie z tego dziedzictwa. Das Maß der Freude und des Genusses dieser Segnungen hängt auch von unserer Verantwortung, von unserer Treue ab. Więc można powiedzieć, poziom naszej radości i rozkoszy tych rzeczy zależy od naszej osobistej odpowiedzialności, ile się tym zajmujemy. Das lesen wir in Vers 55. Czytamy o tym w 55. wierszu. Wenn die Bewohner nicht vertrieben werden, jeśli mieszkańcy tej ziemi nie będą wypędzeni, dann wird es Dornen und Stacheln geben. Wtedy nastaną ciernie i kolce. Aber der letzte Vers, der macht uns glücklich. Ale ostatni wiersz bardzo nas uraduje. Gottes Ratschluss kommt zustande. Że plan Boży zawsze się wypełnia. Gott kommt zu seinem Ziel. Bóg zawsze dochodzi do swojego celu. So wie er gedachte seinem Volk zu tun, so wird er tun. Tak jak wymyślił, że uczyni, tak też uczyni swoim ludem. Dann dürfen wir wieder sagen, Herr, an deine Hand wollen wir gehen. I znowu możemy powiedzieć, Panie, u Twojego boku chcemy podążać. Und mir ist wohl in dem Herrn. I błogo mi jest w Panu. Der Herr wird seine Segensabsichten wahrmachen. Bóg urzeczywistni swój plan błogosławieństwa. Mit diesem Gedanken wollen wir in die Pause gehen. I tą myślą rozpoczniemy naszą przerwę.